na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowskim. 16 przed chwilą minęła, zatem przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 4 dzień października, jest piątek. Przed nami serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jutro pogrzeb Kornela Morawieckiego. Dziś hołd marszałkowie seniorowi oddają m.in. politycy. Koniec starań o połączenie Elbląga z Bałtykiem. Podpisano umowę z generalnym wykonawcą na przekop Mierzei Wiślanej. Hollywood zainteresowany filmem Jana Komasy. Amerykanie chcą nakręcić remake Bożego Ciała. Na początek gmach parlamentu i pożegnanie marszałka seniora. Od południa w sali kolumnowej Sejmu wystawiona jest trumna z ciałem Kornela Morawieckiego. Hołd zmarłemu oddali premier Mateusz Morawiecki z rodziną, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski. Od 13 sala kolumnowa jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą pożegnać marszałka seniora. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Sylwia Białek. Kornela Morawieckiego żegnają rodzina, przyjaciele, politycy, ale też ci, którzy go nigdy osobiście nie poznali. Przy trumnie zdjęcie marszałka seniora i warta honorowa. Jako pierwsi wartę pełnili marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski. Chwilę później szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W ostatnim czasie tak naprawdę nie było rozmowy, w której nie wracałby do tematu pracy służby na rzecz Polski, do tego, że w Polsce potrzebna jest zgoda narodowa ponad podziałami. Był to człowiek niezwykły. Od 3 godzin sala kolumnowa jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą osobiście pożegnać Kornela Morawieckiego. Zgadzał się z postanowieniami Okrągłego Stołu i wywrócił ten stół. To, że żyjemy w tak wolnym jak teraz kraju, to dzięki temu człowiekowi i takim ludziom. W Sejmie wyłożona jest księga kondolencyjna. O godzinie 19:00 spod pomnika Polskiego Państwa Podziemnego wyruszy kondukt żałobny. Przejdzie w nim prezydent Andrzej Duda. O godzinie 20:30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpocznie się czuwanie. Sylwia Białek, dziękuję. W Elblągu podpisano umowę z generalnym wykonawcą przekopu przez Mierzeję Wiślaną. To finał wieloletnich starań o połączenie Elbląga z Morzem Bałtyckim z pominięciem kontrolowanej przez Rosję cieśniny Piławskiej. Przekop ma pozwolić na szybki rozwój portu w Elblągu oraz wpłynąć pozytywnie na gospodarkę całego regionu, mówi wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Przede wszystkim to jest rynek pracy, to są wszystkie inne usługi, które się wokół portu koncentrują. No i oczywiście też wszystkie firmy, które będą w tych przeładunkach uczestniczyły. Jest to naturalna promocja. Myślę, że nie trzeba przekonywać nikogo, że Elbląg na taką promocję zasługuje. Za realizację inwestycji odpowiada konsorcjum firm NDI i Besix. Blisko 6 milionów osób w Polsce cierpi na choroby obturacyjne płuc. Połowa o tym nie wie. Od pierwszych objawów astmy lub POHP do postawienia diagnozy mija średnio 7 lat. W Unii Europejskiej 3,5 roku. Późne rozpoznanie chorób obturacyjnych płuc wynika z tego, że chorzy często lekceważą takie objawy jak kaszel czy duszność. Stąd konieczność ciągłej edukacji, mówi alergolog dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Jeżeli kaszlesz, masz świsty duszności, możesz mieć astmę, przyjdź, dowiesz się więcej. Jeżeli masz duszność wysiłkową, kaszlesz, palisz tytoń, żyjesz w zanieczyszczonej atmosferze, zrób spirometrię, możesz mieć przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Badania spirometryczne są szansą na rozpoznanie choroby we wczesnym etapie, dodaje pełniący obowiązki prezesa NFZ Adam Niedzielski. W przypadku POHP i astmy to są dolegliwości, które są rozpoznawane średnio w Polsce dopiero 7 lat po wystąpieniu choroby. Od 7 do 12 października będzie można bezpłatnie i bez skierowania zbadać pracę i pojemność płuc. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Amerykanie chcą nakręcić remake Bożego Ciała Jana Komasy. Rozpoczęły się rozmowy w sprawie zakupu praw do filmu. Obraz na podstawie scenariusza Mateusza Pacewicza może zostać przełożony na 8-odcinkowy serial. Według producenta obrazu Leszka Budzaka rozmowy dotyczące amerykańskiego remake'u podjął poważny producent, mający w swoim dorobku m.in. jeden z najważniejszych i najpopularniejszych seriali ostatnich lat. Film Komasy jest polskim kandydatem do Oscara. Od przyszłego piątku będzie go można obejrzeć w kinie. Nie były stosowane od ponad pół wieku. Przepisy przyjęte jeszcze w czasach kolonialnych wprowadziły w życie władze Hongkongu. To m.in. zakaz zakrywania twarzy w trakcie demonstracji. Od soboty w Hongkongu za zasłanianie twarzy w trakcie demonstracji grozić będzie grzywna w wysokości 25 tysięcy dolarów hongkońskich, czyli ponad 12 tysięcy złotych, a nawet rok więzienia. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczono możliwość zasłaniania twarzy, jeśli wymagają tego względy zdrowotne lub religijne. Szefowa lokalnych władz Carrie Lam podkreśla, że mimo skorzystania z praw regulujących sytuacje kryzysowe, Hongkong stara się jedynie zapobiec takiej sytuacji. W mieście od 4 miesięcy trwają antyrządowe protesty. Na mocy przepisów kryzysowych władze Hongkongu w razie konieczności będą mogły wprowadzić godzinę policyjną, ograniczyć swobodę przemieszczania się, a nawet cenzurować media. Władze Hongkongu uważają, że ograniczenia pomogą w przywróceniu porządku w mieście. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kolfarm S.A., polski producent oleju z czarnuszki w miękkiej kapsułce roślinnej. Cóż tam w prognozie pogody? Otóż w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami, zwłaszcza na wschodzie kraju, ale nie będzie to piękna noc. Miejscami opady deszczu, na północy kraju możliwe również opady krupy śnieżnej, a w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 4 do 8, chłodniej będzie na północnym wschodzie, no i na terenach podgórskich, tam od 0 do 3, a wiatr słaby, umiarkowany z kierunków wschodnich. Sponsorem audycji jest Kolfarm S.A., polski producent oleju z czarnuszki w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Największa premiera tej jesieni. Nowy Ford Transit. Oszczędny. Pierwszy w segmencie z technologią mild hybrid. Mocny, z silnikami do 185 koni mechanicznych. Innowacyjny. Dostępny z systemem wspomagającym parkowanie i tylną kamerą z oświetleniem LED. Już od 1279 zł netto miesięcznie Ford wynajem z kompleksową obsługą serwisową w cenie. Nowy Ford Transit. Wielkie wsparcie dla Twojego biznesu. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku U22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami do 19 w audycji zapraszamy do trójki. W Sejmie pożegnanie marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Żegnający wpisują się do księgi kondolencyjnej. Pan marszałek był dla nas wielką postacią, tak? Dużo się przyczynił dla Polski. Może był troszeczkę, jakby to powiedzieć, ukryty, że nie był takim celebrytą jak większość ludzi. Dlatego tutaj jestem. Ujawniono taśmy z nagranymi rozmowami Sławomira Neumanna, choć nie brak opinii, że właściwie nie ma tam nic niezwykłego. Dotyczyło działaczy Platformy w Trzewie i tu niestety zdania nie zmieniłem, bo jeden z tych działaczy właśnie te nagrania nikonywał. Już nie jest w Platformie. 13 października będziemy wybierali między takim modelem, w cudzysłowie, między mafią a państwem tak naprawdę. Niedopałki, czyli tak zwane pety, stały się problemem wielu miast. Rzucane są wszędzie. Są również te pety nieraz traktowane jako pożywienie. Ostatnio właśnie widziałem taki materiał, na którym dorosły ptak pisklęta karmił między innymi niedopałkami papierosów. No i stało się, proszę Państwa. Dziś w Trójce rozpoczęliśmy nagrywanie tegorocznej piosenki Przyjaciół Karpia. Może nieco wcześnie, ale wielu wykonawców, a wśród wykonawców Ania Rusowicz. Karpia to chyba zna każdy Polak, już jest przyzwyczajony do tej melodii, ona już jest, wręcz można ją zaliczyć do standardów. Co jeszcze przed nami? Jutro 50. rocznica emisji w BBC latającego cyrku Monty Pythona. Poproszę jedną awanturę. 5 funtów za 5 minut awantury, ale 8 za 10 minut. Chciałbym już teraz i niech mi pani da najlepszego. W sprawie awantury u nas 7 trójek na początku 22. Dodam dla porządku, że kolega Wałkuski po 16.30, a co w mowie piszczy po 17.20. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jeden wyjątkowy model stworzony, by zachwycać w mieście. Nowe BMW serii 1. I tylko 1000 zł miesięcznie, by znalazło się w nim wszystko, czego potrzebujesz. Automatyczna skrzynia biegów, światła LED i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Odkryj nowe BMW serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. BMW. Radość z jazdy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz jasne winogrona 37% taniej, 4,99 za kilogram. I polskie ziemniaki 48% taniej, tylko 1,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Popołudniowy spadek formy? Nie pozwól odjechać swojej koncentracji. Zaserwuj sobie kubek pysznej energii w Wild Bean Cafe na BP. Niech moc kawy napędzi Cię na resztę dnia. BP. Kierujemy się Tobą.

Utah Jazz Band, Młynarski, Masecki w piosence dnia. Nie milkną, proszę Państwa, komentarze po publikacji nagrań, na których słychać szefa klubu POKO Sławomira Neumanna. Rozmowa z działaczami Platformy Stczewa została zarejestrowana przed ostatnimi wyborami samorządowymi. Poseł Neumann, posługując się mocnym słownictwem, porusza kwestię zarzutów prokuratorskich ciążących na politykach opozycji, a także ocenia przydatność działaczy KOD-u. O tej sprawie Kuba Witkowski. Sławomir Neumann w rozmowie z lokalnymi działaczami porusza kwestię prezydenta Tczewa, Mirosława Pobłockiego. W 2017 roku, kiedy spotkanie zostało zarejestrowane, świat polityki szykował się do wyborów samorządowych. Podczas spotkania poszło o urzędującego wówczas Pobłockiego, który zdaniem działaczy nie nadawał się na urząd, bo był podejrzewany o oszustwa związane z działką należącą do miasta. Neumann, nie przebierając w słowach, odparł. Żygam tym Tczewem, słowo honoru ci daję, żygam Tczewem. Jak mu za to postawią, to jest koniec. Nic nie jest końcem. To jest gruba sprawa, naprawdę. Idą na wybory głosować ludzie, którzy gówno się interesują. Nie wiedzą, kto jest. I będą widzieli w Polsce atakowanych niepisowskich prezydentów. A to, jak przekonywał szef klubu, wręcz zapewnia lepszy wynik w wyborach samorządowych. I dał na to przykład Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi. Wspomina też o świętej pamięci Pawle Adamowiczu, prezydencie Gdańska, i stwierdza, że jest on, i tu cytat, jedynym gościem, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach. Jak dziś te nagrania komentuje Sławomir Neumann? To jest sprzed 2 lat odgrzany kotlet. Dotyczyło działaczy Platformy w Tczewie i tu niestety zdania nie zmieniłem, bo jeden z tych działaczy właśnie te nagrania nie wykonywał. Już nie jest w Platformie. Tym, co można usłyszeć z nagrań, zbulwersowana jest jednak koalicja rządząca, mówi Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych. 13 października będziemy wybierali między takim modelem, w cudzysłowie, nie wiem jak to nazwać, no bo to nie jest państwo, między mafią a państwem tak naprawdę. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Niewątpliwie treść tych nagrań będzie wnikliwie analizowana, również pod kątem ewentualnej odpowiedzialności pana Neumanna, aczkolwiek tutaj jest za wcześnie o tym mówić, bo przecież są przepisy kodeksu karnego, które mówią o powoływaniu się na wpływy. Koalicjantka i szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer broni jednak Sławomira Neumanna i przekonuje, że to, co może bulwersować, to wulgarny język posła. Natomiast poza tym, no to mamy do czynienia z sytuacją, w którym ktoś dość twardo ocenia swoich kolegów, znajomych z partii, plus to, co wszyscy wiemy i czego się wszyscy obawiamy, czyli fakt, że PiS wykorzystuje prokuraturę i służby do tego, żeby ścigać przeciwników z opozycji, szczególnie samorządowców. Innego zdania jest poseł Piotr Liroy-Marzec z partii Skuteczni, który uważa, że to kolejny wyraźny sygnał, by skończyć z polityką w takim stylu. Dokładnie widać, jak działa ten mechanizm. Jedno ugrupowanie mówi, tu nie ma znaczenia, ile nam postawią zarzutów, bo ludzie i tak w to nie uwierzą, bo to będzie, zrobimy to tak, że to PiS nas gnębi, to jesteśmy strasznie biedni, ale my, jak ich obrzucimy błotem, to ludzie zrozumieją, że im się należy. To mi się nie podoba. Ten rodzaj polityki już dawno temu powinien odejść do lamusa. Trzeba i po prostu jeden duży meteor typu Leroy powinien przylecieć i powinny przyjść nowe czasy. Czy ujawnienie rozmowy cokolwiek jednak zmieni na politycznej scenie w Polsce? Przekonamy się za tydzień po wyborach, a pierwsze echa tego, co ujawniło TVP, będzie widać w sondażach przeprowadzonych już po publikacji nagrań. Te informacje, te wypowiedzi zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. Prawie 19 minut po godzinie 16. Dziś w Trójce gościem programu trzeciego była Beth Hart. Wdzięk, uroda, no i ten głos z chrypką. We'll be right back. nam Dariusz napisał przed chwilą, to może z okazji jubileuszu Monty Pythona zagramy Always Look? No może tak, po spotkaniu z kolegą Wałkuskim? Beth Hart i Joe Bonamassa. 22 minuty po godzinie 16. Święta coraz bliżej, to nie jest tajemnicą, tak więc i nagrywanie tradycyjnej już w trójce piosenki musiało się rozpocząć. Tegoroczny karp na razie jest owiany pewną tajemnicą, chociaż co nieco by naszym reporterkom udało się podsłuchać. Raz, dwa, trzy. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak. Ogólnie jestem podekscytowana. Barbara Wrońska, wokalistka. On jest taki swingowy, z big bandem. Można powiedzieć, że ociera się o takiego Franka Sinatra. To jest 20-lecie Karpia, to jest szok. Bo mi się wydaje, że to od całkiem niedawna się wydarza, co roku. Zawsze śpiewali redaktorzy trójki. W tym roku będą wykonywali zaprzyjaźnieni artyści Karpia, zaprzyjaźnieni artyści radia. A Kuby nie ma tutaj? Na pewno. Kuba, zaśpiewaj ten refren z nią. Myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną. Ja wyciągam. Żartuję. Nie, ja ci się nie. Tatusiem Karpia pierwszego jest Kuba Szczyczkowski. Zofia Sylwin, prawa ręka Karpia. I nagle Kuba, który się tak już leniwił, już mu się nie chciało tych tekstów następnych Karpi, już tam, a jakiś tam kap 10, 15, nie. Ale ta rocznica, ten 20, to Kuba już chodził za mną na wiosnę. Tym razem on pisze i tym razem on wymyśla i tym razem on zarządzi. I ten właśnie, ten ogromny big bandowy, to wszystko pomysł Kuby, to jest jego marzenie. Wiesz co, tam jest taki problem, że ona w ogóle wymaga delikatności, a jest jeszcze wysoko, więc ja spróbuję coś z tym zrobić jeszcze. Energia, która się tu tworzy właśnie przy nagrywaniu Karpia, to jest naprawdę taka piękna pamiątka. Ania Rusowicz, wokalistka. Która już zostaje na lata, potem można ją odsłuchiwać, gdzieś jadę, albo w rodzinne strony, albo widzę, jak pruszy śnieg i właśnie leci ten numer w radio. Mam w ogóle totalne ciary i takie ciepło mi się robi na sercu. A można nisko to zaśpiewać w takim razie? No, to się tu namawiajcie z tym młodym człowiekiem. Karpia to chyba zna każdy Polak, już jest przyzwyczajony do tej melodii, ona już jest wręcz, można ją zaliczyć do standardów. Ja chyba będę fanką tej ostatniej wersji, czyli fanką 2019 Karpia, bo jest przepiękny, broadwayowski. Tam jest taki fragment Maltemi, gdy wieje. Wojciech Kaleta, autor muzyki tegorocznego Karpia. Meltemi, ach, jeszcze poprawiam, Meltemi. Nikt nie wie, co to jest. Ja już to sprawdziłem. Tylko Kuba, wiesz, to jest taki specjalny wiatr, na który czekają żeglarze. Kubuś ruszy w grudniu, co piątek, jak wiemy, z licytacjami. Będzie premiera, bodajże może nawet w pierwszy piątek grudnia. Zobaczymy. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej były z mikrofonem Agnieszka Szwajgier i Justyna Grabarz. Bardzo przepraszam. Miałem wrażenie, że wszyscy wiedzą, co to Meltemi. 26 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku, 22. Popołudniowy program Zapraszamy do Trójki. zd3@polskieradio.pl. Ania Rusowicz. Doroto, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, pani Kubo. Dzień dobry, pani. Witam kochaną trójkę i wszystkich trójkowiczów. A proszę powiedzieć, czy na to 20-lecie Karpia będzie można kupić płytę ze wszystkimi wcześniejszymi utworami? Jest taki pomysł, pani Doroto, by nawet dzisiaj ten pomysł rozważaliśmy, nie wykluczamy, ale jeżeli będzie taka realizacja, to na pewno ogłoszę. A rozumiem, że miałaby pani takie życzenie, tak? Bardzo, tak. Na pewno będzie wersja... A dowód na zbiórkę, którą będzie pan robił przed świętami zapewne. Zapewne tak. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Zapewne, proszę państwa, będzie wersja instrumentalna, tak aby można było sobie po prostu rodzinnie pośpiewać. Ania Rusowicz, niebawem 16.30. Zajrzyjmy do prognozy pogody.

přes ty známky času ve své tváři být stále mlád. Jak život šel, prošel jsem spoustu cest, už umím zodpovědět, kde jaký test. A vím, že život není jen černá a bílá, žije v mnoha barvách. Co ale jen já ještě nevychutnal, co všechno si slíbil a pak nevykonal. Co mám ještě snů a proto žen se dá za nesplněnou toho. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. Sepřít se jednou proždy kalendáři, jen mladí nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dát, být stále mlad. I přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Sepřít se jednou proždy kalendáři, jen mladí nikdy stáří. Karel Gott, 24 minuty do 17. Przeniesiemy się prawie jak zwykle o tej porze do Waszyngtonu. Tam kolega Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego, kłaniam się. Dzień dobry. Wie pan, że jakbym tak piwnicę przeszukał, to na pewno znalazłbym jakieś single Karela. Nie mam wątpliwości. Podobno pan usychał z tęsknoty, to prawda? Bardzo tęskniłem, powiem panu. Jakby pan jeszcze dzisiaj się nie pojawił, to nie wiem, czy już bym doczekał do następnego tygodnia. Czyli usechł pan z tęsknoty do tego stopnia, że niewiele w ogóle zostało, tak? No, wie pan, było z czego ubywać, więc nie jest tak źle. To pan powiedział, ja bym starałem się szwendał? Być łaskaw. A wie pan, z wiatrem i pod wiatr, jak zwykle. O, dzwonią pan do pana. Dzwoni? Kto dzwoni? Nie, no ja nie dzwonię, bo już zadzwoniłem, więc to z telewizji chyba kablowej niemożliwe. Dzwonią. Pewnie chcą mi zaproponować kolejny super pakiet z 500 programami za cenę, za połowę tego, co płacę w tej chwili. A, to tak proponują? No tak, zwykle tak. U nas proponują takie rozwiązanie, jakby dopiero jak się rozwiąże umowę, to wtedy rozsypuje się worek z takimi specjalnymi ofertami. A tak, wtedy jeszcze lepsze oferty, to prawda. To już doszło do Polski też, tak? Tak, tak. Ja jakoś wyłączę, może odłączę od ściany epidemia. Ten telefon. Tak, niech pan wyrwie w ogóle stamtąd ten kabel i będzie pan miał spokój. Co? Nie. A! No! I to, o, to będzie pan miał spokój na dłużej, słyszałem. Co ciekawego, w Stanach słyszałem, że bardzo niskie, wręcz rekordowo niskie bezrobocie. Tak, 3,5% w tej chwili wynosi, to jest najniższe od 50 lat. Co prawda tylko 160 tysięcy miejsc pracy przybyło w ubiegłym miesiącu, we wrześniu, co nie jest dużo jak na Amerykę, ale wskaźnik bezrobocia spadł do bardzo niskiego poziomu i te pańskie kasandryczne przepowiednie się nie sprawdzają. Ha, ha, ha. To poczekamy, zobaczymy. Okres, jak wiadomo, prosperity tego szwungu gospodarczego trwa wyjątkowo rekordowo długo, no więc tak, coś musi przyjść. Tak, za 5 lat rzeczywiście będzie tąpnięcie i wtedy pan powie, a mnie mówiłem? Jeszcze pan zmieni zdanie. Pożyjemy, zobaczymy. Ale wracając do głównego wątku. Który jest główny wątek? Jeśli aparat telefoniczny, proszę pana, to jest, bo ja należę do tej nielicznej grupy mieszkańców świata, obywateli świata, którzy jeszcze posiadają tradycyjne telefony, bo teraz zdaje się wszyscy tylko smartfony. Już nie, bo komórki. Był pan łaskaw wyrywać ze ściany, no to słyszeliśmy. Ja słyszę z tego, że po minucie pan już gubi wątek. Dobrze, to ja rozpocznę w takim razie jeszcze jeden. Ale ja nie mam nic więcej do powiedzenia. 3,5% niż od 50 lat. Mogę dodać tylko, że prezydent prezydent Trump się oczywiście pochwalił na Twitterze, a on jest bardzo aktywny ostatnio na Twitterze. Ja mam ustawione alerty w smartfonie, nie w tym, który rzuciłem, tylko w smartfonie, kiedy prezydent Trump tweetuje coś. I to zdarza się tak, że na przykład jest 23:30 alarmuje bez przerwy, tak? Jest alarm za alarmem, 30-40 tweetów. No bo akurat się obudził na przykład. I nie, jeszcze nie zasnął, ale budzi się czasami o 5:30 rano i wtedy taki baraż tweetów się pojawia. Tak, bardzo proszę, to proszę skończyć. No właśnie, wątek. Bo pan chce płynnie przejść, ja też chciałem płynnie przejść do tematu, bo te tweety, ta aktywność wyjątkowa na Twitterze jest związana z procedurą impeachmentu, którą rozpoczęli w Izbie Reprezentantów. Trump może mieć kłopoty. Kłopoty związane, przypomnijmy, z taką słynną rozmową telefoniczną z prezydentem Ukrainy, prawda? Tak, natomiast są dwie teorie. Jedna mówi, że to mogą być poważne kłopoty prezydenta, a druga mówi o tym, że jest to świadoma strategia prezydenta, której celem jest wykończenie głównego rywala, najgroźniejszego jego rywala, czyli Joe Bidena, który we wszystkich sondażach, jeśli zapytać Amerykanów, na kogo byście głosowali, na Bidena czy na Trumpa, no to w niektórych sondażach Biden ma nawet kilkunastoprocentowe poparcie. I jedna z teorii mówi, że to, co się w tej chwili dzieje, czyli wszczęta przez demokratów procedura impeachmentu, Donaldowi Trumpowi zaszkodzić nie może. Te 40 czy 40 kilka procent Amerykanów, którzy go popierają, pójdą z nim za nim jak w ogień i że niższego poparcia już mieć nie może. Natomiast Biden może stracić i że to całe zamieszanie, sprawa impeachmentu, w której pojawia się wątek syna byłego wiceprezydenta Huntera Bidena, który za członkostwo w Radzie Nadzorczej jednej z ukraińskich spółek koncernów gazowych dostawał 50 tysięcy dolarów miesięcznie, miał jakieś interesy w Chinach, że to wszystko zaszkodzi przede wszystkim Bidenowi i być może tak rzeczywiście się stanie, dlatego że na przykład dane z zbiórek pieniędzy kandydatów Partii Demokratycznej wskazują na to, że Bidenowi idzie coraz gorzej, bo tylko 15 milionów dolarów zebrał w poprzednim kwartale. I był na czwartej czy dopiero piątej pozycji, jeśli chodzi o kandydatów Partii Demokratycznej. Więc może to się skończyć tym, że będzie impeachment, czyli rzeczywiście Izba Reprezentantów postawi prezydentowi zarzuty, Senat odrzuci je, czyli prezydent pozostanie na swoim stanowisku, natomiast przy okazji zostanie wyeliminowany Joe Biden, czyli najgroźniejszy rywal. Kto wie, trudno powiedzieć, ciekawy, jak to się potoczy. W każdym razie Ameryka żyje tylko impeachmentem. Scenariusz. Rozumiem, by jeszcze sporo tematów przed nami, także by tak. Ale niebezpieczne. Pana... właśnie, dobrze, to może... O dyscyplinę czasową. Mianowicie, to ważne. No bo... właśnie, pana nie było przez 4 tygodnie, więc może zrobimy tak... Nagromadziło się. Tak, może do 19 będziemy rozmawiać. Proszę bardzo, mniej bliźniaków na przykład rodzi się w Stanach. Dlaczego? Co się stało? Dlatego, że przyrost liczby bliźniaków w Stanach Zjednoczonych rocznie jeszcze... 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych rodziło się około 60-70 tysięcy par bliźniaków. Kilka lat temu to już było 120-130 tysięcy, więc gigantyczny wzrost liczby bliźniaków w Stanach Zjednoczonych. A powodem było zapłodnienie in vitro. To jest metoda, czy była niedoskonała, albo bardzo niedoskonała. W związku z tym lekarze kilka zarodków wykorzystywali do, używali, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo. Zatem ciąża mnoga, tak? Dokładnie tak. A ponieważ te metody in vitro są coraz lepsze, coraz skuteczniejsze, to nie trzeba tak często używać 2 czy 3 zarodków. Wystarczy jeden. I to częściej amerykańscy lekarze robią. I w związku z tym liczba tych mnogich ciąż jest coraz mniejsza i po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat w Stanach Zjednoczonych zanotowano spadek liczby bliźniaków. W Stanach Zjednoczonych każdy w zasadzie obywatel może być członkiem ławy przysięgłych w sądzie. No i przed nami jeszcze taka historia pewnego pana, który właśnie dostał zawiadomienie, a wiadomo, że nie można odmówić, trzeba się stawić, tymczasem on do sądu nie dotarł. To jest obowiązek, to jest bardzo poważna rola, którą każdy obywatel musi wziąć na siebie, jeśli zostanie wyznaczony. Ale ten gentleman z Florydy zwyczajnie zaspał na posiedzenie sądu. Mój Boże. I to się bardzo źle dla niego skończyło, bowiem sędzia był bardzo surowy. Otóż tak, dostał 10 dni więzienia, 150 godzin prac społecznych, karę finansową w wysokości $223. Nie wiem, dlaczego taka dziwna kwota, ale być może sędzia jakiś przelicznik zastosował. No i jeszcze ten młody człowiek, bo on miał 20 kilka lat, musiał napisać list z przeprosinami. Sędzia zastrzegł, że list musi być szczery i mieć co najmniej 100 słów długości. Także trzeba bardzo traktować w Stanach Zjednoczonych obowiązek bycia członkiem ławy przysięgłych. Wobec tej kary ciekawe, jak zostanie ukarany gang złodziei jabłek, bo taki gang się ujawnił. Tak. Oni w ciekawy sposób dokonali napadu na sady, na amerykańskie sady. Aż w nocy przyjechali i z kilku hektarów sadu zerwali wszystkie jabłka. Podobno co do jednego. W tej opowieści, bo to zawsze mnie intryguje, co pana najbardziej śmieszy? Słowo hektary czy słowo jabłko? Proszę. Tutaj się w arach to mierzy. Podobno 50 tysięcy jabłek ukradli, tak to wyliczono, o wartości $27,000. A propos jabłek, to wie pan, jaką sprytną metodę Amerykanie wymyślili? Co sprytnego wymyślili? Nie wiem, ale pan powie. Oni mają u siebie tak zwane farmy jabłkowe. To takie miejsca, gdzie jak jesień się zaczyna, to przyjeżdża pan z dziećmi, oni tam, nie wiem, kozę można pogłaskać, albo przejechać się traktorem, albo zbierać sobie, siedzieć, piknik sobie zrobić. No i główną atrakcją tego jest zbieranie jabłek. To znaczy dostaje pan taki wózek, idzie pan między drzewa, zrywa pan sam sobie jabłka, ponieważ ludzie, te jabłka są piękne, fajnie się zbiera, więc ludzie po kilkadziesiąt kilogramów czasami tych jabłek to zbierają. To też jest bardzo zabawne. I co? Są po kilkadziesiąt albo i więcej dolarów, wywożą te jabłka, a potem te jabłka im się w domach psują i jeszcze za to płacą. Mówię to na własnym przykładzie, bo właśnie kilka kilogramów jabłek tydzień temu do domu przywieźliśmy. Tak, jakby pan potrzebował, jabłka. To mogę podesłać. Dobrze. Podobno sezon halloweenowy się rozpoczął w Stanach, tak? No tak. Ameryka pomarańczowa się staje, zmienia kolor na strój więzienny, bo jak pan wie, amerykański strój więzienny ma kolor pomarańczowy. Tak więc już ma pan wszędzie dynię, już się dekoracje halloweenowe pojawiają. Nie wiem, no tyle. No i oczywiście będą napady na banki w strojach halloweenowych w różnego rodzaju przebraniach. Już zapytam, się nie mogę doczekać. Zapytam pana podstępnie. Ma pan dla nas napad? Mam, ale bez stroju halloweenowego, tylko w zwykłej masce. Rabuś w Teksasie dokonał napadu na bank, ale kasjerka, 60-letnia kobieta, doświadczona pracownica banku, najwyraźniej rozpoznała, że nie jest solidnym, prawdziwym, doświadczonym rabusiem, w związku z tym wzięła go za fraki, mimo że przyszedł z bronią, wzięła go za fraki i wyrzuciła z banku. Nagranie wideo tego wyrzucania rabusia jest hitem w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a ja żeby... Zabrakło kartki moim zdaniem, z napisem jestem poważnym rabusiem. On nie zdążył jej nawet podać, bo jak tylko go zobaczyła, podbiegła do drzwi i go wyrzuciła. A powiem panu przy okazji, bo ja dzisiaj taki troszkę, jak pan słyszy, rozkojarzony jestem. Słyszę, tak, walczył pan z Colorado, tak. Jak szedłem na stronę internetową tego komisariatu policji, gdzie doszło do napadu, to przy okazji trafiłem na ogłoszenie o sprzedaży porzuconych samochodów. I w jednej gminie w Teksasie mają w tej chwili do sprzedaży 120 porzuconych samochodów, które gdzieś tam ktoś zostawił, albo scholowano i po której nikt się nie zgłosił. Ja próbowałem sprawdzić statystyki, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych całych. Nie ma takich statystyk, ale są miasta, na przykład kilka lat temu w Chicago stwierdzono, że 9 tysięcy porzuconych samochodów i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Tak się zastanawiam, a propos tego telefonu, który przed chwilą pan wyrwał ze ściany, tego kabla. Mam takie podejrzenia, że ona nie miała zwyczaju przypadkiem dzwonić na stacjonarny do pana? Może ja powinienem go jeszcze jakoś... Bo się biedactwo nie dodzwoni. A miałem jeszcze, a to chyba, że za tydzień już, a propos napadów na bank, to ciekawy artykuł w Houston Chronicle się ukazał o ciekawych pseudonimach, jakie amerykańska policja czy FBI nadaje rabusiom bankowym. Ale nie wiem, czy mamy czas, czy zostawimy to na za tydzień. No może chociaż kilka przykładów, tak, jeszcze mam. No więc oni tak wybrali, zrobili taki ranking najlepszych, najciekawszych pseudonimów, jakie policja nadaje rabusiom. No i jeden jest taki. Dapper Desperado, czyli elegancki desperado. Tutaj dwóch dżentelmenów w strojach sportowych i kapturkach, takich bluzach z kapturkami napadało na banki, to nazwano ich sportowymi łajdakami. Rabuś, który zawsze dziękował, jak kończył napad na bank, dziękował klientom, kasjerom za spokój i za pieniądze. Nazwano go pana grzecznym panem z manierami. No tak, taką nazwę. No i jeszcze milczący bandyta. To jest bandyta Rabuś, który nigdy podczas kilkunastu napadów nie wypowiedział ani jednego słowa. Ciekawe, na jaki pseudonim my zasłużymy kiedyś. Pan? No. Bandyta z klasą. Dziękuję. Albo bandyta literat, bo zdaje się pan napisał słowa znowu do tego, do Karpia najnowszego. Mam dla pana niespodziankę, a w zasadzie spodziewankę. Nie wiem, czy pan wie, ale jutro... Jutro mamy rocznicę. 50. rocznica pierwszej emisji w BBC latającego cyrku Monty Pythona. A ta piosenka to też historia trójki. Związana była przecież z pana porankami, prawda? Musi mi pan przypomnieć. Jak pan wstawał na te poranki? Nie, no wygłupiam się. Każdy poniedziałek tak. To były czasy. Pozdrawiam pana. Do usłyszenia. Dobrze, że mnie tak nie karano za spóźnienia na poranne audycje, jak ten sędzia. Jak to było? Bo taki, pamiętam, kiedyś wierszek wygłosiłem. Godzina 4:30, na dworze mróz i zawieja. Wałkuski idzie do pracy. Jak to dobrze, że to nie ja. Moje usta mówią szósta. When you're feeling in the dumps, be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this bubble? Never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. 7 minut pozostało nam do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Trwa pożegnanie Kornela Morawieckiego, opozycjonisty czasów PRL, założyciela Solidarności Walczącej. Od południa w sali kolumnowej Sejmu wystawiona jest trumna z jego ciałem. Marszałka seniora pożegnała rodzina, przyjaciele, politycy, ale też warszawiacy. Przyjechaliśmy z Ostrołęki. Prywatnie, nie jakąś formą zorganizowaną, tylko prywatnie. Ja wpisałam tak. Być niezłomnym to znaczy być największym z wielkich. I jeszcze wpisałam, że bardzo dobrze wychował syna. Dobrze byłoby, żeby syn był tak niezłomny jak ojciec. Ale największą odwagę to wykazał pan Kornel Morawiecki w spotkaniu z Wałęsą. Jak już Wałęsa był prezydentem, stanął i spokojnie zadawał mu pytania. Dlaczego tak? Dlaczego tak? Dlaczego tak? Czy pan się czuje winien? No ja się czuję trochę winien, ale ja więcej nie mogłem zrobić. Jako historyk znam jego dokonania i w Solidarności Walczącej i w ogóle dla całej Polski, także dużo mu zawdzięczam i mam nadzieję, że że wszyscy Polacy również. Pan marszałek był dla nas wielką postacią, tak? No, dużo się przyczynił dla Polski. Może był troszeczkę, jakby to powiedzieć, ukryty, że nie był takim celebrytą jak większość ludzi. Dlatego tutaj jestem. Prawie tak jakby wypełnia testament ojca swojego. Bardzo, jak kropla wody. I wielki szacunek mam, jeżeli wychował takiego syna też. To też się liczy, bo mam ogromny szacunek również dla pana Mateusza i serdecznie im teraz współczuję. I dlatego tutaj jestem. Nie poznałam nigdy pana Kornela, natomiast obserwowałam jego karierę i był człowiekiem niezłomnym. To on nie pozwolił na to, co dzisiaj jest wynikiem. Na okrągły stół, to on przewalił ten stolik. Co to znaczy? Nie szata zdobi człowieka, ale jego wnętrze, jego serce. I tak kochać Polskę. Przyszłam tutaj z synem, żeby pożegnać wielkiego Polaka. Pan świętej pamięci Kornel Morawiecki dla mnie był, jest i pozostanie i dla mojej rodziny bohaterem tych trudnych czasów, a tyle ile włożył wysiłku, bohaterstwa wręcz. To, że żyjemy w tak wolnym jak teraz kraju, to dzięki temu człowiekowi i takim ludziom, których jest dużo, których można spotkać. Odszedł jeden z ludzi, który był naprawdę przyzwoity i który był autorytetem, a takich coraz mniej i należy mu dać szacunek. To, że pamiętamy o nim, że będziemy może te jego przesłania, które były ostatnie, żeby Polacy się pogodzili, jest najważniejszym chyba na dzień dzisiejszy. O godzinie 19 spod pomnika Polskiego Państwa Podziemnego wyruszy kondukt żałobny do Katedry Polowej Wojska Polskiego, gdzie rozpocznie się czuwanie. Wspomnień wysłuchała Sylwia Białek. Prawie za 2 minuty, godzina 17. Informacja, proszę Państwa, agencyjna. Z ostatniej chwili prezydent Donald Trump poinformował o pełnym zniesieniu obowiązku wizowego dla Polski. Szczegóły niebawem w serwisie. Autopromocja. 10 kroków. Memoriał Warszawski 1944. To album muzyczno-wokalny upamiętniający losy ludności cywilnej w czasie powstania warszawskiego. Został przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Fundację Sztafeta. Niedawno jego koncertowe wykonanie miało miejsce w Trójce. Retransmisja koncertu 10 kroków na antenie Trójki w najbliższą niedzielę, punktualnie o 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy